الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزاني الله يحفظنا وإياه الفصل الثالث في بيان ركائز العبودية الصحيحة أتجا mwanachuoni Sheikh Saleh Al-Fawzani, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Al-Fasl Thalith, kigawanyo cha sita chahusiana na bayani rakaiz al-ubudiyya sahiha, kubainisha nguzo za ubudiyya, ibada sahihi. Ibada sahihi inayo nguzo zake. Yatakiwa tujue kuwa ibada kama ilivyokuwa ina msingi wake, nao ni kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa sheria alomteremshia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama vile ibada ilivyokuwa na nawaqidh, vitu vyenye kutangua na kuharibu ibada, wakadhalika yatakiwa tujue kuwa ibada ina misingi, inayo matendegu arkani ambazo kuwa yasimamia kwa pamoja, inayo msingi na inayo vitu vyenye kuiharibu nyumba hiyo, na inayo kadhalika arkani rakaiz, nazo ndizo ambazo kuwa anazitaja hapa Sheikh Saleh Al-Fawzan, Allah yahfadhana wa iyahu. Asema innal ibadata tartakizu ala talathi rakaiza, tujue kuwa ibada yasimamia kwa maguzo matatu, ina maguzo matatu, hiya al-hubbu wal-qawfu wal-rajau, nazo ni al-hubb mahabba, wal-khawf na khofu, wal-raja na kadhalika raja, kutarajia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi au matatu haya ndizo arkan na rakaiz za ibada. Ibada yaasisiwa kwa manguzo haya. Asema Sheikh al-Islam kuhusiana na al-hubbu, ambayo kuwa wanachuoni wamejaribu kuiarifisha walakin imeshindikana taarifu ya al-hubbu mahiyatahu, hakika ya mahabba, watu wameelezea maneno mengi ambapo kuwa imeshindikana, walakin inayo dalili yaizajulikana. Naam, yaizajulikana mapenzi kwa dalili, kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake, awaambie kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, waambie iwapo mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala mapenzi ya kikweli, basi alama yake ni ionekane kuwa mwamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, mnamuigiza katika kila jambo lake. Asema Sheikh al-Islam katika risala al-ubudiyya, fa hakikatul mahabba la tatimmu illa bimuwalatil mahbub, hakika ya mahabba haitotimia kuwa mtu ana mapenzi ya hakika, illa bimuwalatil mahbub, illa kwa yeye kumfanyia wilaya, nusra na mapenzi almahbub, mwenye kumpenda. Wa huwa muwafaqatuhu fi hubbi ma yuhibbuhu, nayo ni kwa mtu kupenda kile ambacho kuwa mpenzi wake anakipenda. Ili uwe wampenda mtu, basi penda ambacho kuwa anakipenda yeye. Muwafaqati muwafaqatihi fi hubbi ma yuhibbu wa bughdhi ma yubghidhu, na kuchukia kile ambacho kuwa mpenzi wako anakichukia, hapo ndipo uhakika wa mahaba itatimia. Wewe upenda ambacho kuwa anakipenda mtu na ukachukia ambacho kuwa anakichukia. Kisha akasema wallahu yuhibbul iman, kuturudisha katika maudhu ya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda imani ya kweli, wattaqwa, na uchaji Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda, ili mtu awe ni mwenye kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi na atakiwa apende imani, mambo yote ya imani, dhahiratan wa batina. Wattaqwa, na uchaji Mungu, ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha aliyakataza. Wayubghidhul kufra walfusuqa walisyan, na achukie ukafiri na ufisq na maasiya. Kwani ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuchukia ukafiri, hawapendi makafiri. Wakadhalika alfisq, mtu kuachana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na isyan, mtu kufanya yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameyakataza, ni maasiya. Mtu kuyachukia haya atakuwa anampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndo mizani ya kutambulika mahabba, hii ndo mizani ya kujikanwa kwa mahabba. Tujue kuwa mahabba, kwa maelezo zaidi na uani, mahabba zagawanyika katika mafungu mawili, kama ambapo kuwa wametaja wanachuoni. Mahabba mushtaraka, kuna mahabba ambayo kuwa ni mushtaraka baina ya waja, baina ya waja. Na kuna almahabba alkhassa, mahabba ambayo kuwa ni khas, nayo ni ya uchaji Mungu. Mahabba mushtaraka, kama vile mtu kupenda mwenzake, rafiki yake, au kupenda kilichokuwa chake, nyumba lake, gari lake. Naam, hii ni mahabba mushtaraka baina yako na mwenzako, mapendana, na ni jambo ambalo kuwa watu mafturuna alayhi jibila, ni kitu cha kimaumbile, mtu kupenda kitu. Naam, apenda kula kitu kitamu, apenda kuketi katika vikao, naam, vya watu wenye busara, vitu ambavyo kuwa watu wanayo kimaumbile. Ama makusudio ya mazungumzo hapa ni mahabba alkhas. Mahabba almushtarak ni jambo ambalo kuwa ni mubah, na lapendekezwa kama ni mtu apenda na watu wake na jamaa zake. Lakini endapo itakuwa ni kupelekea mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuasiwa, basi inakuwa ni maasiya. Ikawa mtu kupenda mali yake itakuwa ni yenye kumzuia kutekeleza wajibu wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hii mahaba itakuwa ni katika maasiya, na huende kapeleka katika ushirikina, mtu kupenda zaidi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ama mahabba alkhasa, ambayo kuwa ni katika rakaiz za ubudia, na ndo maksudio ya mazungumzo hapa. Asema Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad al-Qasimi al-Najdi, Allah yarhamahu, katika hashiya kitabu tawhid, asema al-mahabbatu al-khasa, mahabba iliyokuwa khas, haina musharaka ndani yake, mahaba isiyokuwa na ushirikiano ndani yake. Mahabbatul ubudiyya ni mahabba ya kuwa mtumwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, almustalzima lidhulli walqudu wa kamalu ta'a, mahabba yenye kulazimiana na dhul, mtu kujinyenyekeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, walqudu, naam, na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa kamalu ta'a, na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu. Mahabba alkhasa ya lazimu yampelekea mtu kuwa atajinyenyekeza kwa amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa itharuhu ala ghairihi, na kumtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambokuwa anayapenda juu ya mambo mengine yote. Mahaba ya ubudia, mahaba khasa, yampelekea mtu ikija mambo mawili yagongana katika wakati mmoja, baina ya jambo lake yeye na baina ya jambo ambalo kuwa ni la Allah subhanahu wa ta'ala, basi mahaba ya ubudia yamlazimu kutanguliza kilichokuwa cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wake katika ibada ya funga, ibada ya funga, watu wana mahaba ya kula, sawa, watu wana mahaba ya kuwa na wake zao au waume zao, sawa, walakin ilipokuja maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, naam, kutiba alaykumus siyam, imefaradishwa juu yenu kufunga, naam, faman shahida minkum ash-shahra falyasumu shahr ramadan, naam, atakaye hudhuria itakapoandama mwezi wake na basi afunge. Hapa mahaba mawili zimekutana, mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo dalili yake ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha kufunga, na kuna mahaba ya mtu kupenda kula, kupenda mambo yake, na ambayo kuwa ni mubah na ni ya halali kwake. Hapa kuna kuweka katika mizani baina ya mambo mawili, kutanguliza baina ya mahaba na hawa ya nafsi au kumtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala. Itadhihirika nani mwenye kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Asema wala yajuzu ta'liquha bighayri Allahi aslan, na wala mahabba hii khas haifai aslan kuelekezewa na kuanikwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa mtu atapenda asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala akawa ajinyenyekeza kwake na anamtii na anatanguliza yale ambokuwa mpenzi wake amwamrisha juu ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo itakuwa ni katika ashirkul akbar, ushirikina ulokuwa mkubwa wenye kumwangamiza atakaye kufa katika hali hiyo pasina kumtubia Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maelezo machache kuhusiana na mahabba. Kisha walqawf, rakiza ya pili ya ibada. Kwa hivyo ibada yote ambayo kuwa mtu afanya lazima ifungamane na kupenda, kumpenda aliyeamrisha na kupenda maamrisho haya, kumpenda aliyeamrisha na kupenda kutekeleza hayo maamrisho. La pili alkhawfu, ni mtu kuwa na hofu. Na hofu ni hali ambayo kuwa yapatikana katika moyo, yapatikana katika moyo, na mara nyingine athari yake hupatikana katika viungo vya mwanadamu, imma akabadilika rangi naam kwa kuogopa, au akawa na wasiwasi katika viungo vyake, hofu. Lakini hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa, naam, hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa. Kwa nini hofu? Kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alipokataza yale ambokuwa ameyakataza, maafia, fisk, ushirikina na kufru na mengineyo, akawa ni mwenye kubainisha mwisho mbaya ambokuwa utoka wafikia walumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, bali akataja sifa ya adhabu kali ambokuwa amewaandalia watakaumwasi, amewaandalia watakaumwasi. Pale kutaja zile sifa za jahannam na vyakula vya watu wa motoni na adhabu ambokuwa wapitia, hii itampelekea mtu ambaye kuwa ni mchaji Mungu, ambaye amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kikweli, awe ni mwenye kuingiwa na hofu, hofu ambokuwa itamsaidia kujepusha mbali na yale ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Na hofu hii ikifanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada, na ikifanywa kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala basi inakuwa ni katika ushirikina. Kisha rakiza ya tatu ni ar-raja. Ar-raja, mtu kutarajia kupata na kuchuma thawabu na mema yale ambokuwa anayafanya. Hii kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala alipoamrisha mema yatekelezwe akataja malipo ambokuwa watayapata na watayachuma wale ambokuwa ni wachaji Mungu. Kwa hivyo yatakiwa mtu ambekuwa afanya ibada ya aina yoyote aifanye imanan wa ihtisaban, kwa hali ya kumwamini Allah aliyemwamrisha, na ihtisaban, kutarajia malipo ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyaahidi kwa yule ambekuwa anaswali, kwa yule ambekuwa anafunga, kwa yule ambekuwa anatoa zaka, kwa yule ambekuwa atakufa shahidi na vinginevyo, kuwa wafanya hiki kwa kuwa kuna thawabu fulani katika hili. Hii ni raja. Kwa hivyo ibada zote zina mambo matatu haya. Ina mambo matatu haya. Tupigie mfano swala. Swala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipenda. Kwa kuwa wewe ni muumini, yatakiwa upende hii ibada ya swala kwa kuitekeleza. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja malipo ambayo kuwa atawalipa wenye kuswali, ambaye yoswali kila siku ahidiwa kuwa kana kwamba ajitakasa kutokamana na madhambi yake hapa ulimwenguni, na kadha na kadha katika ibadati atakuwa, bali ni mlango wa khairat zote. Yatakiwa awe ni mwenye kutarajia hayo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwahidi. Wakadhalika akakemea kwa ukali wale ambao kwa hawatoitekeleza hii ibada ya swala. Fawailu lilmusallin, na aya zinginezo, alladhina hum an salatihim sahun. Yatakiwa mtu awe na hofu ya kupuuzilia na kuacha kutekeleza hili ibada, hii ibada ambayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiweka. Hapa mambo matatu yote yamekusanyikana katika hii ibada. Kunayo mahabba ya swala, na kuna raja ya malipo ambokuwa yameahidiwa, na kuna hofu ya wewe kutotekeleza au mtu kuitekeleza visivyo jinsi ambavyokuwa haijaamrishwa kisheria, mtu akawa anaogopa, bali akawa ni mwenye kuogopa hii swala yangu na hii ibada ambokuwa naifanya, je, ni yenye kukubalika? Kwa hivyo hizi ni rakiza za ibada zote, zapatikana katika kila ibada. Katika ufahamu wa maneno ya الإمام ابن القيم أسيما المؤمن يسير إلى ربه نعم بجناحين على قلب المحبة. أنت مؤمن وينك وملواتي وفروك وإليكي وملواتي ومباوة مبيلي ومباوة مبيلي مباوة لا خوف نمباوة لا رجاء كتكمويو ومحبة هو ينديك تفروك هتفروك. Ukikata mbawa moja hapuruki. Tayib, mbawa mbili zipo walakini hana moyo. Aiyo, yani hana mahaba sehemu yake moyoni. Mahaba ndo namkiini cha ibada. Hana mahaba nayo, atafika. Huundege ni mayiti, hatofika. Kwa hivyo mtu mu'min alokamilika katika ibada yake, naam, ni yule ambaye kuwa anayo mawili, anayo raja ya thawab na anayo hofu kutokamana na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala endapo ataasi, na anayatekeleza kwa hali ya kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asema Sheikh Allah yahfadhahu, falhubbu ma'a dhulli, mapenzi mahabba huandamana na mtu kujinyenyekeza mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal khawfu ma'a raja, na hofu pamoja na matarajio, zote mbili lazima ziwepo. La budda fil ibada min ijtimai hadhihi al umur, lazima katika kila ibada mambo haya yapatikane. Itakuja mazungumzo kuhusiana na ambao wampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mahabba peke yake. Kuna baadhi ya vikundi vinavyojinasibisha na Uislamu, wao kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kwa mapenzi, na wenyewe hutaja pasina kutarajia malipo yoyote kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali na wengine wana ujasiri wa kusema usiogope adhabu ya Allah. Yeye haogopi adhabu ya Allah. Kuna watu sampuli hiyo, na kuna ambao kuwa wao kwa ibada ni hofu tupu, ni kuogopa tu basi, hawana matarajio, hawana mapenzi, wako katika hali hiyo. Hii kadhalika ni ibada ambayo kuwa ni basi. Qala ta'ala fi wasfi ibadihi almu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala ataja kuhusiana na waja wake ambao kuwa ni waumini wa kweli. Biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu, katika aya sura al-Maida, ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Enyi mloamini, imani ya kweli, man yartadda minkum an dini, ambaye atarudi nyuma akaritadi akaacha dini yake ya haki, dini inayokusudiwa hapa ni dini ya waumini, naam, walomcha Allah subhanahu wa ta'ala, atakayerudi nyuma akaiacha imani, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, basi na wajue kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atabadilisha kalita watu, naam, wenye sifa yuhibbuhum wa yuhibbunahu, hao watu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawapenda kwa kuwa wao ni waumini ambao wameshikamana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhibbunahu, nao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala dhati yake na sifa zake na majina yake na yote ambayo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha. Ndipo hawapo achana na imani walioamrishwa wakaritadi. Mwenyezi Mungu ataleta watu ambao kuwa anawapenda kwa wao kumpenda yeye na kupenda yale ambayo kuwa amewaamrisha. Hii ni dalili ya kupatikana kwa mahaba kwa watu ambao kuwa ni waumini ambao kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda. Dalili nyingine kuhusiana na hili jambo au hili hizi rakiza, qala ta'ala, asema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu ashaddu hubban lillah, suratul baqara, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, kunao katika watu ambao kuwa wawafanya andadan miungu wa kuabudiwa kinyume ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbunahum ka hubbillah, wanawapenda kama vile kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, imefasiriwa kama vile waumini kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, wanapenda miungu yao, washirika wao ambao kwa wamefanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanawapenda kama vile kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema walladhina amanu, lakini wale ambao kwa wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala kikweli, ashaddu hubban lillah, ni wenye mapenzi makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wale kupenda miungu yao. Wenye imani ya kikweli na kisawasawa ni wenye kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala mapenzi makubwa zaidi ya wale wenye kushirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kupenda miungu yao. Hii kadhalika ni katika jumla ya ahadith za ayat zenye kuthibitisha nam waumini wampenda Allah subhanahu wa ta'ala na wapenda yale ambayo kuwa wameamrishwa. Kadhalika dalili nyingine ataja Sheikh, waqala fi wasfi rusulihi wa anbiya'ihi, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kuhusiana na mitume yake na manabii wake, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in, baada ya kutaja jumla ya manabii, naam, Ayub, Zakaria, Ibrahim, Ishaq, Ismail katika suratul anbiya, naam, alipowataja kisha akataja innahum kanu yusari'una fil khairat, hakika wao walikuwa ni wenye kuenda mbio katika mambo ya khair, wayad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in, na wakituomba raghaban wa rahaba, kwa raghab ar-raghbu, aiyo, kwa kutaka malipo yalokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahaban, wakakuogopea, naam, yale ambokuwa ni adhabu aloweka Allah subhanahu wa ta'ala kwa atakayeasi, wa kanu lana khashi'in, na walikuwa ni wenye kutuogopa kwa ilmu, al-khashya, kuogopa kwa elimu. Katika hii aya zimetajwa ar-raghba wa rahaba, ambazo kuwa zasimamia khauf na raja, Raghaba yasimamia raja, na rahaba yasimamia al-khawf. Kwa hivyo hizi rakiza tatu zote zina dalil katika Qur'an, bali katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala awathibitishia mitume yake kuwa walikuwa innahum kanu sari'una fil khairat, wakiendea mbio kufanya mambo ya khair, wayad'unana na wakituomba, naam, raghaban wa rahaba, wakituomba kwa hali ya raghaba, kutaka kile ambacho kwa tumewaandalia katika mema, wa rahaba, na wakituomba kwa kuogopa yale ambayo kwa adhabu ambayo kwa tumeyaandaa kwa wale ambao kwa ni waasi. Hapa imetajwa yad'unana, wanatuomba. Ijulikane kuwa addu'a huna, kama walivyofasiri wanachuoni wa tafsir, kuwa du'a huna nauani, du'a ul-mas'ala wa du'a ul-ibada, zote zaingia hapa. Naam, du'a ul-mas'ala, mas'ala mtu mathalan kunyanyua mkono wake na kusema ya Allah, ya Rahman, kadha wa kadha, akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, raghbatan, kwa kutarajia kukubwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumtimizia ahadi yake. Wa raghbatan wa kadhalika, mtu akawa amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe kutokamana na shari ya jahannam, na fitnatil masih dajjal, na fitnatil qabri wa adhabiha, na kadha katika maisha hii ya dunia. Hizi nam ar-raghba war-rahba zaingia katika addu'a, na katika du'aul ibada, ibada zote ni dua, ibada zote ni dua. Kadhalika ar-raghba war-rahba yaingia katika kila ibada, naam, ambayo kwa mja anafanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani hizi ibada ni kana kwamba mtu ambaye kwa anaswali amuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila ambacho kwa amewaandalia wenye kuswali, kila ambacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wenye kufunga. Mwenye kufunga mathalan kana kwamba asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amuingize kupitia mlango wa Rayyan katika milango ya peponi. Yule ambaye kwa ajiepusha na maasi, unywaji pombe na uraibu mwingine wa vilevya, naam, na kufanya mambo ambayo ni muharamati, kana kwamba amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuokoe kutokamana na adhabu alioandalia wenye kutumia vilevya ambao kwa waangukia muharamati tofauti tofauti. Kisha sema ash-sheikh, waqala ba'du salaf, baadhi ya wema waliotangulia wasema, man abada Allah bilhubbi wahdahu fa huwa zindiqun, tutanabahi ambaye kuwa atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa rakiza moja ya mahabba peke yake, kwa nguzo moja ambayo kuwa ni ya mahabba peke yake, fa huwa zindiqun, huyu ni zindiq. Zindiq ni jina la mtu ambaye kuwa amepitukia katika mukhalafati, kama vile mnafiki ambaye kuwa amepitukia aitwa zindiq. Kwa hivyo atakayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa rakiza moja ya mahabba, huyu ni zindiq. Wa man abadahu birajai wahdahu fa huwa murji'iyun, ambaye atampenda atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala biraja, kwa raja peke yake, fa huwa murji, huyu ni murji'a. Murji'a ni wale ambao kwa yuakhiruna al-a'mal an al-iman, watoa amal katika iman. Yani wewe maadam umezaliwa muislamu, maadam umeslimu, maadam ulitamka shahada miaka 50 iliyopita, utampata mtu hajui mlango wa msikiti, yeye kwake mu'min. Murji'a huyu ni murji'a, na huku akiulizwa Mwenyezi Mungu hujibu, Mwenyezi Mungu atatufungulia, Mwenyezi Mungu tumuombe atuingize katika pepo yake, na haswali hafungi bali maasi anayafanya. Murji'a kwa mtu maadam atamka kwa yeye ni mu'min, basi yatosheleza kuwa yeye alingana na Abu Bakar radiyallahu anhu. Hawa ni murji'a, na hili ni jambo ambalo kwa tulitaja katika darasa ya jana kuhusiana na mafahimu khati'a za ibada. katika ufahamu potofu za ibada, bali katika mafahimu khati'a ya mtu kuwa Muislamu. Haitoshelezi kuwa mtu kuwa Muislamu ajiite kwa jina la Kiislamu au aishi baina ya Waislamu katika familia ya Kiislamu, haitoshelezi hilo. Lazima na atekeleze yale ambayo kwa Uislamu wamwamrisha. Asema wasema salafu swali, wa man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruriyun ay kharijiyun, na ambaye atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa rakiza ya khawfi yake, yani yeye ana hofu kubwa juu ya kila kitu, akaacha raja, hana matarajio, ni hofu tu daiman, fa huwa haruriyun, yeye ni haruri. Haruri ni jina la miongoni mwa jina za makhawarij waliokuwa katika mji wa Harura. Naam, yeye ni haruri, yeye ni khariji. Makhawarij ni kuwa wachelea, naam, kuangukia katika maasi, naam, mpaka ikawa kuwa ibada yote wao ni kuchunga mipaka wasije wakaangukia, yani yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakemea, mpaka wakawa ni wenye kuwahukumia yeyote ambaye kuwa atafanya kitu ingawa chionekana kidogo au katika mizani ya kisheria ni ya tofautiana na iliyokuwa zaidi yake, watamhukumia moja kwa moja kuwa huu si katika Uislamu, huu ni kafiri, huu ni kadha, wakamtoa katika Uislamu. Hawa ni khawarij ma haruri, wanaoabudu kwa hofu peke yake, janibi ya raja na mahaba hawana. Kisha wasema salafu swali, wa man abadahu bil hubbi wal khawfi wal rajai fa huwa mu'minun muwahhidun, ama yule ambaye kwa atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mahabbatan, kwa kupenda yale ambayo kwa anapenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa rajaan, na kutarajia malipo alo ahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule mwenye kutenda kumtii, wa khawfan, na kwa kuhofia kutokamana na adhabu ambayo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameweka kwa wale ambao watamwasi, huyu mu'minun muwahhidun, ndiye mtu ambekuwa ni mu'min wa kweli katika ibada yake na muwahhid, mwenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakiwa ibada ambazo kwa mtu azifanya iwe na mambo matatu haya yote, iwe takusanya mambo matatu haya yote, wa ila ndo sababu ya watu kukatikiwa na kutoendelea katika ibada au kuonekana kuwa dini yake ni yake kustajabisha, mbona hawa wamevuka mipaka? Hii kwa kuwa katika ufahamu wa ibada sahihi amekosea. Naam. Kadhalika asema Sheikh, Allah yahfadhana wa iyahu. Dhakara hadha Sheikh al-Islam fi risalat al-Ubudiyyah, kuwa Sheikh al-Islam ametaja kauli hii katika risala al-Ubudiyyah. Wa qala aidan, na kadhalika Sheikh al-Islam ataja kadhalika, fadinullah, tujue kuwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ambayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameikiri ibadatuhu wa ta'atuhu wal qudu'u lahu, ni kuabudiwa yeye peke yake na kutuiwa yeye na kunyenyekewa yeye, wal ibadatu aslun, na ibada ndio asli ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na maana yake adhullu, ni mtu kunyenyekea kwa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ndio asli ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na maana yake ni mtu kunyenyekea kila ambacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala atamwamrisha. Asema Sheikh al-Islam, yuqalu tariqun mu'abbadun, husemwa kuwa njia mu'abbad katika lugha ya Kiarabu, yani yuqalu tariqun mu'abbad idha kana mudhallalan kad wati'athu al-aqdam, husemwa katika lugha ya Kiarabu tariqun mu'abbad, njia mu'abbad, maksudi yao katika lugha ni kuwa mudhallalun kad wati'athu al-aqdam, ni njia ambayo kuwa imetandazwa na kutengezwa, naam, sahali watu kuweza kupitia kwa kutembea, yaitwa mu'abbad. Lakini al-ibada al-ma'mura biha tatadhamman ma'na ad-dhul, asema lakini ibada alamrisha Allah subhanahu wa ta'ala yabeba maana ya dhul, mtu kujinyekeza kwa Allah, wa maana al-hubbi, na maana ya kupenda, yabeba mambo haya yote. Fahiya tatadhammanu ghayatu dhulli lillahi ta'ala, ibada alamrisha Allah subhanahu wa ta'ala yakusanya mtu kujinyenyekeza, upeo wa kujinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bighayati al-hubbi lahu, pamoja na mapenzi makubwa kwa hiyo ibada ambayo kuwa anafanya kwa yule ambaye kuwa anamfanyia naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ambayo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha imekusanya upeo wa mtu kujinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na upeo wa au ukubwa wa mtu kupenda hicho ambacho kuwa ameamrishwa. Wa man qada li insani, asema Sheikh al-Islam, na yule ambaye kuwa atamnyenyekea mwanadamu, maabughudhihi lahu, pamoja na yeye kuwa amchukia, amemnyenyekea, ndiyo hiyo wala saa yale ambayo kuwa anaamrishwa anayafanya, walakin katika moyo wake kuna mapenzi, la kuna chuki, kuna chuki kubwa, la yakunu abidan lahu, huyu hasemi kuwa ni mwenye kumwabudu yule mtu, apatikane kuwa amemnyenyekea kiutumwa, aelekezwa huku na huku ambapo kuwa yule bwana anavyotaka. Walakin katika moyo wa huyu mja kuna machuki, kuna chuki kubwa zaidi kwa huyu bwana wake. Haisemi kuwa huyu ni abidan lahu, kuwa huyu ni mwenye kumwabudu au ni mwenye kudhalilika kwake, la. Walau ahabba shay'an, na kadhalika sura nyingine, lau mtu atakipenda kitu mapenzi makubwa, naam, walam yakhda lahu, walakin haja nyenyekea kitu hilo, haielekei naam katika yale ambayo kuwa kitu hicho cha muamrisha na cha muelekeza, lam yakun abidan lahu, hatakuwa ni mwenye kuabudu, kama yuhibbu rajul waladahu wa sadiqahu, kama vile mtu apenda apenda watoto wake au apenda rafiki zake, apenda mapenzi makubwa, lakini mtapata kuwa hamnyenyekei mtoto wake, la, haiwi kuwa huyu mtu anamwabudu na kujinyenyekeza kwa huyu mja. Hapa Sheikh al-Islam atakutanabahisha kuwa ili iwe ni ibada sahihi ni kuwa kama vile watu wasema kuwa wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi yatakiwa wao ni wenye kunyenyekea maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na endapo kadhalika ni wenye kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo kuwa amewaamrisha, yatakiwa wayafanye kwa kupenda, kwa mapenzi makubwa, isiwe ni mujarrad watu kutekeleza ibada ya kufunga kwa kuwa watu wafunga na ilhali katika moyo wake kuna chuki ya ibada hii, kama ilivyokuwa hali ya watu ambao kuwa ni wanafiki, hawapendi yale ambayo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha, wa ilhali kwa dhahir wao ni wenye kutekeleza au wenye kudhihirisha kuwa wanayafanya. Sheikh al-Islam atanabahisha kuwa ukifanya kitu naam kwa kujidhalilisha, kwa kujinyongeza, aiyo kwa jambo hilo, basi iwe kwa mapenzi makubwa kadhalika, na kwa kuhofia kuja kuadhibiwa na kuhesabiwa endapo utakuwa ni mwenye kuasi, na endapo utakuwa ni mwenye kupenda kitu, basi uwe ni mwenye kujinyenyekeza kwa kutii katika hilo. Imekuja katika abiyat ambazo kuwa zakaririwa kila mara, aiyo, lau kama لو كان حبك صادقا نم لا اطعته لو كان wewe mapenzi yako kwa yule ambaye kwa wamdai kuwa ni mpenzi wako ni hakikweli, mapenzi ya kikweli, la atatahu, ungekuwa ni mwenye kumtii, mapenzi mizani yake ni toa, aiyo, innal muhibbu, innal muhibba liman yuhibbu muti'un, hakika mpenzi huwa ni mwenye kumtii yule mpendwa wake. Aiyo, mtu mwenye kupenda kitu huwa ni mwenye kukitii. Kwa hivyo yatakiwa pamoja na mapenzi kuwepo na toa, pamoja na toa kuwepo na mapenzi na hofu. Kisha sema Sheikh al-Islam, walihada la yaqti ahaduhuma fi ibadati Allah ta'ala bal yajibu an yakuna Allah ahabba ilay ila al-'abd min kulli shay. Kwa hivyo tujue kuwa mojawapo haitoshelezi katika kusimamisha ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo matatu haya, moja mtu akilitekeleza akijanalo, haitoshelezi kuwa yeye ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala inavyotakiwa. Bali yajibu an yakuna Allah ahabba ila al-abi min kulli shay, bali yatakiwa mtu awe ni mwenye kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya kila kitu mapenzi makubwa. Wa an yakuna Allah a'zama indahu min kulli shay, na Allah subhanahu wa ta'ala kwake huyu mja awe ndiye mtukufu zaidi ya kila kitu. Bal la yastahiqu al-mahabba wal-khudu' at-tam illa Allah, bali tujue kuwa hastahiki mapenzi kamilifu wal-khudu'a na unyenyekevu wa ukamilifu illa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye mwenye kuyastahiki ama viumbe vyake vyapendwa kwa kadri ya kuafikiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu hupendwa kwa kadri ya yeye kuafikiana na Allah subhanahu wa ta'ala katika maamrisho yake, na uchukiwa kwa kadri ya yeye kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi raka'izul ubudiyya, intaha kalamu. Hadhihi raka'izul ubudiyya allati taduru alaiha, asema Sheikh, tujue kuwa hizi ndizo rakiza na nguzo ambazo kuwa ibada yazungukia. Ibada yazungukia mambo matatu haya. Qala al-Allama Ibn al-Qayyim fi Nuniyya, asema mwanachuoni Ibn al-Qayyim kuyataja mambo haya katika Nuniyya, asema wa ibadatu rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi huma kutubani wa alayhima falakul ibadati da'irun madara hatta qamatil kutubani wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wal nafsi wal shaitani. Sheikh Saleh Al-Fawzan alipozungumzia hili masala, ni kana kwamba ameyachukua kutokamana na hizi beti alizozitaja mwanachuoni Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi katika Nuniyya. Wa ibadatu rahmani, asema Ibn Qayyim, na ibada ya ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala ni ipi? Ghayatu hubbihi, upeo wa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'adulli abidihi, pamoja na kujinyenyekeza huyu mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huma kutbani, hizi mbili ni ncha mbili za ibada. Hizi mbili, ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli, ni ncha mbili za ibada, pande mbili za ibada. Wa alayhima falakul ibadati dairun, na kwa ncha mbili hizi ibada huzunguka. Naam, ibada huzunguka kwa ncha mbili hizi. Madara hatta qamatil kutubani, haitokuwa ni ibada yenye kuzunguka mpaka ncha mbili hizi ziwe zenye kusimamishwa. Ghayatul hubbi wa ghayatul abdulli wa madaruhu, na huzunguka mapenzi na adhul bil amri amri rasulihi, kwa maamrisho, yani upende alichokiamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na ujinyenyekeze kwa kile ambacho kuwa mtume amekiamrisha. La bil hawa wan nafsi wa shaitani, si mtu awe ni mwenye kutekeleza kwa hawa ya nafsi yake, au akawa ni mwenye kupenda kwa kuwa nafsi yake ni yenye kupenda, au kwa sheitani, au kwa maamrisho na maelekezo kutokamana na sheitani, na ikawa ni ikiwa ni nafsi, hawa ya nafsi, au ni kutokamana na maelekezo ya kishetani, basi hii moja kwa moja ni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ametaja mambo mawili ambazo kuwa ni al-hubbu al-mahabba na abdul, na ya tatu ambayo kuwa ni araja, yafahamika kutokamana na maneno ya wanachuoni kwingineko. Asema Sheikh kuelezea kuhusiana na haya, shabaha rahimahullah dauran al-ibada, kuwa Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi ameshabihisha, ametoa mfano wa dauran al-ibada, kuzunguka kwa ibada, al-mahabba wabdulli, kuzunguka katika rakiza za mahabba na abdul lilmahbub, kwa yule mpendwa, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu, naam, jalla wa ala, kwa almahbub ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, dauranu alibada, naam, ala almahabba wabdulli, naam, lillahi subhanahu wa ta'ala, ashabihisha bidaurani alfalaki ala kutubaihi, kama vile kuzunguka alfalak, ulimwengu, aywa, ala kutubaihi, kwa ncha zake mbili. Hii ulimwengu yazunguka inayo poles mbili, north na south pole, sivyo? Naam. Ibn al-Qayyim apigia mfano kuwa huu ulimwengu kuzunguka kwa nani, ibada kuzunguka kwake ni kama vile kuzunguka kwa huu ulimwengu kwa ncha zake mbili. Wa dhakara anna dawrana falak al-ibada, na akataja kuwa kuzunguka kwa nam niniyo falak ya ibada bi amri rasul, ni kwa maamrisho ya mtume sallallahu alayhi wasallama wa ma sharaahu, na sheria ambayo kuwa amekuja nayo, si kwa nafsi, si kwa hawa ya nafsi ya mtu, la bil hawa, si kwa matamanio. Usifanye ibada, usipende kitu kwa matamanio ya nafsi yako, wala wama taamuru bihi an-nafs wa shaitani, wala kwa yale ambayo kuwa shetani anaamrisha. Usiabudu kwa kuwa naam ni matamanio ya nafsi, kama ilivyokuwa watu wasema tuampenda mtume. Kumpenda mtume, haya tufanyeje? Naam, ikatiwa fujo msikitini. Naam, shangwe, vigelegele, walicheza mahabasha wa maadri. La, yatakiwa mapenzi haya ambayo kuwa wayasema yawe mtume ameelekeza yafanyweje. Tayib. Falaita dhalika min al-ibada, hiyo sio katika ibada. Kama itakuwa ni hawa ya nafsi au masdari yake ni shaitani, basi na hiyo ni katika ukafiri na ushirikina na mengineyo. Fadhal, hiyo sio katika ibada ambayo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Fama sharaahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam huwa alladhi yudiru falak al-ibada, yale ambayo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameeka kwa ulimi wa mtume wake au mtume wake amefikisha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yaduru au yudiru falak al-ibada, ndicho chenye kuzungusha na falak ya ibada, chenye kuisukuma ibada, iwe ni maamrisho kutoka kwa Allah au mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wala tudiruhu albida walkhurafat walahwa wa taqlid alaba, na wala isiwe msukumo wa kuizungusha naam gurudumu la ibada naam albida, iwe ni bid'a, uzushi katika dini, watu kuzua ikawa wafanya ibada, au khurafat, mambo ya ukhurafi, ukhurafi mambo ambokuwa hayaingii akilini. Naam, mtu kupiga mayoe kisha akasema kuwa udhkurullah dhikran kathira, ikawa ni dhikri hiyo, hasha wakalla, sio, hii ni ukhurafat. Wal ahwa, na matamanio mabovu ya nafsi. Wa taqlidu al aba, na kusema kuwa baba zetu siku zote walikuwa wakifanya hivi. Tumwapata inna wajadna abaana ala umma wa inna ala athari muqtadun, sisi tulipata baba zetu katika haya ambokuwa tunafanya, na sisi athari zao tutakuwa ni wenye kufanya ibada hii, tutaendelea mpende msipende, tutaendelea. Hiyo si ibada, hii ni nam ushabiki na mambo ambokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayakathirikia. Hii ni mwisho wa mlango huu kuhusiana na tauhidul al-uluhiyya, aina ya pili ya tauhid ambokuwa tulikuwa tumeanza katika daura iliyopita, tuimalizia katika hii daura inshallah katika darasa ijayo. Naam, tutakuwa ni wenye kuingia katika sehemu ya tatu ambokuwa ni tauhidul asma wa sifat, aina ya tatu ya tauhid, tauhidul asma wa sifat. Wallahu aalam, inshallah tutakuwa ni wenye kusimamia hapa.